Vítajte. Dnes sa ponárame do príbehu jedného konkrétneho lisabonského obchodu. Klavis 2000. Máme tu záznam z projektu Loža s com Historia, teda obchody s históriou. A cieľom je zistiť, no, čím je tento obchod s pánskym oblečením na Rua Augusta 120 taký osobitý. Presne. Je to naozaj zaujímavý prípad. Dobre, tak poďme na to. Čo vlastne vieme? Klavis 2000, obchod s pánskou konfekciou, ponúkajú aj krajčírske úpravy. Adresa je Rua Augusta 120. Znie to celkom štandardne na prvý pohľad. Áno, ale ten príbeh sa začína písať už v roku 1969. A tam to začína byť, no, zaujímavé. Spoločnosť, ktorá za tým stojí, Societa de Cirillo and Pinto, bola založená 31. januára 1969 a samotný obchod, Klavis 2000, otvorili ešte v tom istom roku. 69. Dobre. Pôvodne tam boli 4 spoločníci. José Luis Cirillo, Joaquim Julio Pinto, Eurico Cirillo a Americo dos Santos Pinto. Aha, viacerí. Ale tu nastáva ten zvrat však. Presne tak. Ten zdroj uvádza, že vlastne veľmi krátko po založení Áno. získal všetky podiely Americo dos Santos Pinto. Všetky. A on ten podnik vedie dodnes? Áno, presne tak, vedie ho dodnes. Tak to je fakt niečo. Taká kontinuita v maloobchode, to sa dnes už takmer nevidí. Mhm, to je naozaj výnimočné. A podľa mňa to naznačuje isté vedomé zameranie na stabilitu. Myslíte ako? Odolávanie tým tlakom na zmenu? Áno, presne. Tlakom na rýchle zmeny, expanziu, neustále inovácie, ktoré dnes v maloobchode dominujú. Toto je takmer opak. Čo nás vlastne privádza k tomu interiéru? Zdroj hovorí, že je prakticky nezmenený od roku 69. Áno. To nie je len, že je to staré, to znie ako súčasť identity toho miesta. Určite. Ten záznam zdôrazňuje ten pôvodný dizajn nábytku z projektu z roku 1969, potom tá charakteristická čierno-biela mramorová podlaha, pôvodné riešenie stropu, osmetlenia. A dokonca aj to kobercové obloženie stien, ten tapison. Presne, tapison. To bol vtedy, viete, dosť moderný prvok. A okrem teda drobných úprav údržby, nejakého novšieho stropu na prízemí a možno úpravy výkladu, je to naozaj ako vstup do inej doby. Čiže to nie je náhoda, že to nemenili? Určite nie. A rozprestiera sa to na dvoch podlažiach. Prízemie a súterén. Človek si vie predstaviť, že zákazník, ktorý tam vojde, musí cítiť niečo úplne iné ako v bežnom obchode na tej istej ulici. Musí to byť signál, nejaké hodnoty, tradície. Určite áno. A práve táto stálosť, tento zachovaný charakter spolu s tou praktickou stránkou, tými krajčerskými úpravami, si podľa všetkého vybudovalo naozaj lojálnu dlhoročnú zákaznícku základňu. Čiže nie je len o predaj oblečenia? Vôbec nie. Ide o budovanie vzťahov, ponúkania takej tej konzistentnosti kvality, ktorá sa dnes, no, často stráca v tom rýchlom svete. Fascinujúce. Ako sa rozhodnutie nezmeniť môže stať vlastne konkurenčnou výhodou. A priamo to súvisí s vernosťou zákazníkov. Mimochodom, ak by to niekoho zaujímalo, tie otváracie hodiny sú dosť tradičné. Áno, spomínali to tam. Cez týždeň od 8. do 12. potom od 2:30 do 7:30 večer, v sobotu len do poludnia od 9. do 1. Klasika. A kontakt, telefónne číslo je plus 351 213 421 853. Takže, aký je ten kľúčový poznatok? Klavis 2000 nie je len obchod, ktorý prežíva napriek tomu, že je akousi časovou kapsulou. Mm-hmm. Zdá sa, že prosperuje práve vďaka tomu. Ten jediný majiteľ, 10 ročia, ten zachovaný dizajn, zameranie na produkt a službu. Presne. To všetko buduje značku takej trvalej hodnoty. A tá očividne rezonuje s tými vernými zákazníkmi. A to nás, myslím, privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Áno. Pri tej našej neustálej honbe za mohým, za trendmi, akú hodnotu vlastne prehliadame v tom starom, v tom overenom, stabilnom? Naznačuje úspech miest, ako je Klavis 2000, nejakú hlbšiu túžbu spotrebiteľov? Možno po istote, autenticite, trvácnosti, ktorá presahuje len ten samotný produkt? Zaujímavá otázka. Čo dnes v tom komerčnom svete naozaj znamená pojem dedičstvo? Oplatí sa nad tým pouvažovať.